Evet, selamünaleyküm. İyi akşamlar diliyorum. Bugün Kenan kardeşimizin evinden konuşuyoruz. Benim evdekiler arızalandı. Adiyat suresinden başlıyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani o harıl harıl koşanlara, nallarıyla çakarak kıvılcım saçanlara, ansızın sabah baskını yapanlara, orada tozu dumana katanlara, derken orada bir topluluğun ta ortasına girenlere yemin ederim ki şüphesiz insan Rabbine karşı tek nankördür. Şüphesiz buna kendisi de şahittir. Ve o mal sevgisine de aşırı derecede düşkündür. Kabirlerde bulunanların diriltilip dışarı atıldığını düşünmez mi? Ve kalplerde gizlenenler ortaya konduğu zaman şüphesiz Rableri o gün onlardan tamamıyla haberdardır. 11 ayetten oluşan Adiyat suresinde bundan önceki surelerdeki gibi yeminle başlıyor. Zaten Mekke'deki surelerin özelliklerinden birisi genelde surelerin yeminle başlamış olması. Ve Allah'ın yemin ettiği olaylara baktığımız zaman bu yemin üzerine yemin edilen olayların hepsi Arap toplumunun iç içe yaşadığı, günlük hayatı içinde, etrafında gördüğü, çevresinde gördüğü, yeryüzünde ve gökyüzünde gördüğü ve aynı zamanda hayatının içinde olan şeylerin gerçekliği üzerine hiçbir zaman şüphe duymadığı konular üzerine Allah yemin ederek onların beş duyuyla algılayamadıkları bir sahadan bilgi veriyor. Yani şunu söylemek istiyor. Sizin şu beş duyuyla gördüğünüz sahadaki bütün bu gerçek olarak gördüğünüz olaylar kadar gerçek, varlıklar kadar gerçek olan bir şey daha var. O da ahiret yurdudur. Orada Allah'ın sizi hesaba çekeceğidir ve sizi yaratanın bir Allah olduğudur ve ona göre de yaşamanız gerektiğidir. İşte Mekke surelerinin genelde özelliği budur. Genelde özelliği Mekke surelerde Allah Arap toplumuna yaşadığı hayatın içerisinden, gördüğü şeyler içerisinden yemin ederek başlıyor. Burada da Mekke toplumunun özellikle kahramanlarının, özellikle süvarilerinin, özellikle kılıç kuşananlarının, özellikle mertlikleriyle, savaşkanlıklarıyla, cesaretleriyle dillere destan olan Arapların sürekli arkadaşı olan, hayat arkadaşı olan atlarının çıkardığı kıvılcımlar, ayaklarından, nallarından çıkan kıvılcımlar ve bunların çeşitli yerlere sabahları baskın yapması hatırlatılarak onların o hayat içerisinde tuz dumana katan koşuşları hatırlatarak ne yapıyor? Yemin ediyor. Diyor ki Araplar Allah, işte bu size en yakın olan ve üzerine binip de oradan oraya koşturduğunuz ve nallarından kıvılcım saçan atlar kadar ve onlarla ansızın sabahları insanlar uyurken üzerlerine baskın yaptığınız gerçeklik kadar ve oradan oraya koşan, toz dumana katan bütün o varlıklar kadar gerçek olan bir şey var. Ve ben onların üzerine yemin ediyorum ki, o gerçekler üzerine yemin ediyorum ki şüphesiz insan bütün bunları Allah kendisine vermesine rağmen Rabbine karşı tek nankör. Rabbim dileseydi insanlar için bu kadar yakın olan, insanlar için bu kadar güzel olan, insanlar için bu kadar heyecanlandırıcı olan, insanlar için bu kadar hayatının bir parçası haline gelen o atları onlara vermezdi bir nimet olarak ve onları ona arkadaş etmezdi. İnsan bir an için düşünse, Allah'ın verdiği nimetlerden herhangi birinin eksik olması veya yaşamı içerisinde kendisine verilen değerlerden hiçbirinin olmaması çok büyük bir olaydır. Dolayısıyla insan verilen bu nimetleri düşünüp ibret alması gerekirken, kendisine bir yol çizmesi gerekirken insan bunu yapmaz ve nankörce hareket eder. Bu konuda hiç şekilde iyi niyetli, akıl edişi ve güzel bir muhakeme kuruluşu yapmaz. Daima şımarıklık, daima kibir gösterir. Ve bütün bu yaptıklarına da kendisi de şahittir. Yani insan bu yaptıklarını bilmiyor değildir. Yani farkındasızlık diye bir olay yoktur. Bilerek yapar. Çünkü bütün bu yaptıklarını bilerek yaparken şöyle düşünür. Bunlar benim hakkımdı. Bunlar bana aitti. Bunlar benim, başkasının değil olarak kabul eder. Ve o içindeki duygularla mal sevgisine düşkündür. Hem de çok aşırıdır, bencildir. Halbuki o düşünmeli. Kabirlerde bulunanların diriltilip dışarı atıldığını düşünmez. Bunu düşünmeliydi. Yalan yanlış da olsa inandıkları din, inandıkları putlar ve o putların yaklaştırıcı olarak kabul ettikleri büyük tanrı, ilahi uzma diye onların tarif ettiği Allah ve her şeyin yaratıcısı olarak kabul ettikleri Allah. Elbette her şeye kadirirken onları kabirlerinden çıkarabileceklerini düşünmeliydiler. Ama düşünmezler. Halbuki onlar gerçeği bildikleri halde, gerçekleri kabul ettikleri halde ve kendilerine verilen bu nimetleri bildikleri halde, farkında oldukları halde ve kendileri de buna şahit oldukları halde kendi bencilliklerinden, enaniyetlerinden, kibirlerinden ve şımarıklarından ve nankörlüklerinden asla gerçekler üzerine düşünmeyi istemezler. Ve esas da kalplerinde var olan şeyin bütün bu duygular olduğudur. Yani aslında gerçeği bilmektedirler. Aslında bir yaratıcının olduğunu, gündelik hesaba çekebileceğini ve kendilerine bütün nimetleri onun verdiğini bilmektedirler. Zaten bu bilinç içerisinde de zaten putlarını Allah ile aralarına aracı koymaktadırlar. İleride Kur'an'da buna temas edecek. Putperestlik bizim bildiğimiz ateizm gibi tamamıyla Tanrı'yı inkar eden bir din değil, tersine. Yerlerin ve göklerin sahibini bilen, yaratıcıyı bilen ama yaratıcıyla kendi aracına gömülken bir din. Dolayısıyla onlar gerçekten her şeyin sahibi olan Allah'ı, yaratıcı olan Allah'ı bilirler ama şımarıklık yaparlar, nankörlük yaparlar. Onun için Allah onların bildiği bu gerçeklerden hareket ederek nankörlüklerin yüzüne vurur. Çünkü onların bilmediği bir şey değildir. Ve yaptıkları hataları da kendileri bilir ve şahittirler. İşte onların kalplerinde geçenleri ama dışarıya karşı riyakarca söylediklerini, kibirlice, bencilce söylediklerini, kalplerinde kendi kendilerine kaldıkları zaman duygularını, her şeyi bilir. Şüphesiz Rableri o gün onlardan tamamıyla haberdar olduğunu onlara gösterecektir. Evet arkadaşlar, mikrofonu bırakıyorum. Buyurun. Elimde başka mealden değişik bir çeviri var. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Adiyatı düşmanla alakalı, düşmanı tarif eden kavram dışına gelen insanın içindeki öfkenin sesi olarak tarif etmiş. Allah şahittir, vahye binmez bir hınçla saldıranlara ve içindeki öfke ateşiyle etrafı tutuşturanlara ve sabahlara kadar kıskançlıktan kazananlara, sonuçta tuzu dumana katarak ortalığı bulandıranlara, nihayet bu düşmanlıkla toplumun ortasına dalanlara ile gülüşü vermiş. O Mekke dönemindeki ortamı takdir ettiği için anlamlı geldi. Onu sizlerle paylaşmak istedim. Bir de burada atları çeviren, o şekilde çeviren İbn-i Abbas'tan birine rastlamışım bir yerde. Bedir Savaşı'na yormuş İbn-i Abbas'ın bekliyatları. Buna da Hazreti Ali karşı çıkmış. Bir de sadece iki tane at vardı diye. Bu çeviri bir yerde bunları hatırladı. Mesela Peygamberimiz de o ilk dönem gelen vahide akrabalarını çağırıp da yemek vermeye çalıştığında Ebu'lu Hebin orada hışınla, halkışı, hınla azarlaması. Velid bin Muğre'nin vahiy duyduğunda uykularının kaçması, öfkeyle kahrolması. Tuzlu dumana taraf ortalığı bulandıranlara Allah şahittir şeklinde bir uyarı gibi sanki. Mesela bunlardan biri de Hazreti Ömer'di örneğin. Müslüman olmadan önce ben bu adamı öldürüp kanunu düzelteceğim diye hışımla fotoğrafırlarında bahseder bazı yerleri varsa. Bunları paylaşın istedim. Teşekkür ederim. Sözüm gelir mi? Selamun Aleyküm. Hayırlı geceler diliyorum hepinize. Ömer abi teşekkür ediyorum. Bugün katkı yapamayacağız. Dinlemek istemiyorum ki. Yani ben çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Sen sor. Önce bir konuya temas edeyim. Benim Saadet Hanım arkadaşımı anlatırken bazı tefsirlerin veya bazı arkadaşlarımızın bazı tarihteki sahabelerin benim okuduğumuz Adiyat Suresi'ndeki bazı olayların Bedir Savaşı ile alakalı olduğunu bildirmişler. Ancak tabii bunlar çok doğru değil. Biraz zaten daha işin başındayız. Daha Bedir Savaşı daha hicret olduğu, bilmem ne olduğu arada yıllar geçti. Zaten surenin konu mantığı da o bir. Surenin konu mantığı putperest Arapların günlük hayatlarından verilen örneklerle diğer surelerde olduğu gibi onları düşünmeye itmektir. Onların tefekkür etmesini sağlamaktır. Ve Adiyat Suresinin Mekke devriyle alakalı olduğu, Medine ile hiçbir alakası olmadığı da aşikardır. Zaten konu anlatımıyla da Medine ile hiçbir ilintisi yoktur. Onun için genelde zorlamalı anlatımları bir kenara bırakmakta yarar var. Kevser suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu Resulullah'a gelen özel bir suredir. Çok çok özeldir. Onunla alakalıdır. Kuşkusuz biz sana Kevser'i verdik. Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. Asıl sonu kesik olan şüphesiz sana hınç besleyendir. 3 ayetten oluşan ve çok kısa olarak devam eden bu sure Resulullah'a özeldir demiştim. Gerçekten onun Mekke'deki hayatı içerisinde zaman zaman Allah ona seslenerek, onu desteklediği, ona yakın olduğu ve onu belli bir platforma, duygusal platforma yükseldiği, belli bir anlayışa yükseldiği bir suredir. Ayetler bütünüdür. Bundan önceki bazı surelerde de aynı özel yaklaşımı Allah'ın Resulullah'a gösterdiğini görüyoruz. Bundan sonra da zaman zaman gelecek aynı türdeki sureler. Kevser, Rabbimin katından Allah'ın Resulüne verilen sınırsız bir nimet olarak tarif edildiği gibi özelleştirilerek öbür taraftaki ayet yurdundaki cennetten bir parça veya bir kısım veya bir başka şekilde tarif edilebilir. Ama bütün bunlar önemli değil. Önemli olan o günkü Arap toplumunda Kevser ifadesinin bir bolluk, bir nimet, güçlü bir bir nimet. İnsanların tahayyüllerinin çok çok fevkinde, çok çok üstünde bir nimet olarak algılandırılır. Özellikle tanımı önemli değil. Yani şöyle tanımlayabilirsiniz, böyle tanımlayabilirsiniz ama bir genel tanım var. Arapların da duyduğu bu surede serser ifadesi o günkü Arap toplumunda, o günkü Arap tarihinde, o günkü Arap anlayışında bir insanın ulaşabileceği en büyük nimet olarak telakki edilir. Rabbim Mekke müşriklerinin Resulullah'a karşı yapmış oldukları yıldırma, sindirme harekatına karşılık bu sureyi gönderiyor. Yıldırma ve sindirme harekatı çok farklı kavramlarıyla o gün sürdü. Resulullah'a iftiralar atıldı, Resulullah'a deli dendi, ona cinlenmiş dendi, ona şöyle dendi, ona böyle dendi. Ama burada daha özel bir şey dendi. Daha özel bir şey. Resulullah'ın erkek çocuğunun olmaması veya erkek çocuğunun ölmesi olarak rivayet edilen, yani erkek çocuklarının yaşamamış olması üzerine rivayet edilen bir olay. Bir Arap toplumu kız çocuklarını öldüren, erkek çocuklarıyla övünen bir toplum. Ama Resulullah'a bakıyoruz ki erkek evlatları ölüyor ama kız çocukları yaşıyor. Araplar için zaten bu başlı başına bir olay. Zaten kız çocuğunun olması Araplar için başlı başına bir olay. Onu bir yüz karası, onu bir kirletilmişlik, onu bir kendisine karşı bir hakaret olarak algılayan bir toplum var karşımızda. Ve böyle bir toplumda, böyle bir anlayışta Resulullah var, Resulullah'ın da kızları var ama erkek çocukları ölüyor. İşte bu çerçeve içerisinde tarihi rivayetlerde Resulullah'ın aleyhinde ve Resulullah'ın şahsına karşı müthiş bir propaganda var. Bu propaganda Resulullah'ın sonunun kesik olduğunu, soyunun devam etmeyeceğini ve bir şekilde geleceğinin olmadığını söylüyor. Böyle bir yıldırma, sindirme harekatına girişiyorlar. Her ne kadar Müslümanlar olsa da etrafında Resulullah'ın, onlar da bir Arap örfünün, onlar da bir Arap anlayışının devamıdır. Daha yeni Müslüman olmuşlar. Daha yeni yeni meseleleri kavruyorlar. Daha yeni yeni Allah'ın ne demek istediğini anlıyorlar. Zaten kendi iç dünyalarında meseleleri değerlendirirken daha yeni bazı şeylerin fevkinde olacaklar. Onun için Peygamberimizin şahsına yapılan bu hakaret veya saldırı veya yıldırı karşısında Rabbimiz yine Resulüne sahip çıkıyor. Ve öyle bir sahip çıkıyor ki bu sahip çıkışta Arapların kendi aralarında tahayyül edemeyecekleri bir nimet anlayışı olan Kevser'i Resulüne verdiğini söylüyor. Kuşkusuz biz sana Kevser'i verdik. Nedir o Kevser? Hiç kimsenin algılayamayacağı, hiç kimsenin düşünemeyeceği, hiç kimsenin tahayyül edemeyeceği sınırsız bir zenginlik, sınırsız bir nimet. Bunu hiç kimse tahmin edemez. Hiç kimse hayal edemez. Onun için ey Resulüm şimdi sen Rabbine kulluk et. Onların dediğini aldırma. Rabbini dinle. Onlar ne derse desin. Onlar kendi dünyalık kavramlarıyla, nimetleri kendi gözleriyle, kendi duyularıyla algıladıkları biçimde değerlendirerek, kendilerinde olan bazı nimetlerin kendi olmadığından dem vurarak, sana karşı yaptıkları her türlü saldırıya karşı sen sabır et ve sadece Rabbine kulluk et. Onların dediğini aldırma. Bir an için olsun ne üzülerek, ne kızarak, ne hiddetlenerek veyahut da ne de kendini müdafaa ederek, müdafaa etme gayretinde olarak bir şekilde onların bu ifadelerine karşı bir meyil göster. Sen Rabbini dinle. Onları boş ver. Çünkü Rabbin sana onların tahayyül edemeyeceği kadar büyüklükte ve sınırsız bir keser bir nimet. Ve bundan dolayı da bir kurban kes. Rabbini adakta bul. Çünkü Rabbinin verdiği nimet her şeyden çok güzeldir. Ve bunun için şükret. Onlar da görsün. Onlara aldırma. Sen onların huzuruna Rabbine kulluk ederek çık ve onlara aldırmadığını, onların dediklerine karşı hiçbir şey düşünmediğini ifade edecek şekilde onurla karşılarına çık. Rabbine kulluğunu ilan et ve önlerinde onların kurban kes. Şükret. Ve onlar bileceklerdir ki ve sen de bil ki asıl sonu kesik olanlar onlardır. Onların geleceği yoktur. Onlar kendilerine göre erkek çocuklarının olmasını, kendilerine göre soy soklarının devam etmesini, kendi algılarına göre tasavvur edebilirler. Halbuki onlar bileceklerdir ki onların sonu kesik. Onların sana hınç bilemeleri, onların sana kinli olmaları, onların sana karşı düşmanca tavırları bitecektir. Onlar bütün hınçlarını istedikleri kadar beslesinler, kinlerini istedikleri kadar beslesinler. Rabbin sana Kevser'i verdi ve sana kulluğu emretti ve sen şunu bil ki mutlaka, mutlaka onların önüne geçeceksin ve onlar kesinlikle arkada kalacaklar ve onların sonları ötecektir. İşte bu ayet ve bu sure bir tehdidin yumuşak bir şekilde, anlamlı bir şekilde Resulullah'a sahip çıkarak, biraz Araplara karşı yapılan bir tehdidin ve arkasından gerçekleşen olayların ne kadar çok güzel bir üslupla, hiç aşırıya gitmeden, mükemmel bir ifadeyle teşekkür ettiğini gösteriyor. Bir taraftan Resulullah'ı onurlandıran, bir taraftan Resulullah'ı destekleyen, diğer taraftan da çok ince etkilerle, çok ince bir şekilde putperestlere tehdit savuran. Kur'an bu sure çok anlamlı. İşte bu sure tahakkuk etmiştir biliyorsunuz. Bu surenin bir geleceği göstermiş olması ve bu gelecekte Mekke müşriklerinin sonunun bitmiş olması, kafirlerinin sonunun tükenmiş olması, hatta öyle ki daha bu sure inerken, iniyorken ve bu sureden sonraki hadiselerde Mekke müşriklerinin o güvendiği delikanlıları, o güvendiği gençleri, o güvendiği çocukları yavaş yavaş Müslüman olarak bizler işte bunların sayesinde soyumuzu, sorumuzu devam ettireceğiz dedikleri o çocuklar babalarını terk ederek, ailelerini terk ederek, onlara karşı çıkarak Resulullah'ın yanına koştura koştura gittiklerinde Resulullah'ın soyu devam etmiş ve onların soyu bitmiştir. Kur'an'ın diğer ayetlerinde de ileride göreceğiz. Allah burada soy kavramını putperestlerin algıladığı soy anlayışından alıp başka bir anlama getiriyor. Kur'an'daki diğer ayetlerin ışığında ister Hazreti İbrahim'le ilgili olsun, ister Musa ile ilgili olsun, ister Yakup'la ilgili olsun veya ister başka ayetlerle ilgili olsun, başka kavimlerle ilgili olsun. Allah soy kavramını bir ırk, bir etnik köken olarak görür. Böyle algılattırmış. Putperest taraflar her zaman bu vurguyla söylemelerine karşı Allah başka vurguyla gündeme getiriyor. Daha sonra Medine'ye varıyoruz. Medine'de Yahudiler bu vurguyla söylemelerine, yani bir ırk soyuyla, bir etnik köken soyuyla soy kavramını gündeme getirmelerine rağmen Allah onu alıyor, başka bir şeye getiriyor. Allah'ın katında soy bir inancın, bir idealin, bir hayalin, bir dinin devamına ibarettir. Allah müşrikliğin sonunu getirecektir ve İslam'ı kıyamete kadar ilelebet yaşatacaktır. Bu sürede verilmek istenen esas mesaj budur. İnsanların soyları etnik kökeniyle değil, insanların soyları inançlarıyla devam eder ve inançlarıyla biter. Evet, sure hakkında söz söylemek isteyen buyursun. Bunda her şeyi söylediniz, size söyleyecek bir şey yok ama zaten soy konusunda Kur'an'ı vurgusu gerçekten hep bu yönde ama maalesef günümüzde Müslüman toplumlara baktığımızda aynı bu müşrik anlayışın günümüz toplumunda da çok yaygın olduğunu maalesef görüyoruz. O yüzden bu surede dahil olmak üzere kendimizi, zihnimizi bu müşrik anlayışı işlerden sıyırıp temizlemek zorunda olduğumuzu bir kere daha hatırlatmak istedim. Tekrar selam aleyküm. Kevser Suresi tabi inanı tabi güzel açıkladınız. Teşekkür ediyorum. Burada ben bir iki şeye dikkat çekmek istiyorum. Birincisi aslında peygamberimizin soyu kesik gibi o günkü müşrik Arap toplumu tarafından itham edilse bile Kur'an-ı Kerim tabi bunu reddediyor. En önemlisi peygamberimizin bir künyesi de Ebu Kasım'dır. Yani aslında Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Kasım hem de İbrahim adında iki oğlu olmuştur. Ama tabi bunda bir hikmetleri belki vardır ama bir iki sene sonra vefat etmişlerdir ve soyu Hazreti Fatıma'yla yani bir kadın üzerinden mezhebi devam etmiştir. Aslında iki erkek çocuğu dünyaya gelen ve işte belli bir sürede hayatta kalan, yaşayan bir insana soyu kesik denmesi biraz da tuhaf geliyor. En önemlisi de daha doğrusu adlı kısmına karşı Arap toplumunun o günkü anlayışını yerle bir ediyor. Böyle bir ithamı Allah'ın kabul etmediğini, hani eğer bu manada düşünsek bile işte soyu Hazreti Fatıma üzerinden devam edecek olmasını soyu kesik gibi Arap toplumunun anladığını kabul etsek bile Kur'an-ı Kerim bu ithamı reddediyor ve onları bu ithamı onların suratına çarpıyor, geri çarpıyor, kabul etmiyor. Kadının durumunun içinde bulunduğu o konumunu asla kabul etmediğini deklara ediyor. Ben bu hususu vurgulamak istedim. Genel olarak söylediğim bunlar da çok teşekkür ediyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Ona da teşekkür ediyoruz. Kevser Suresi Resulullah'ı onurlandıran, işte ona destek veren, onu kafirler karşısında elini güçlendiren bir süre olarak burada karşımıza çıkıyor. Allah Kevser ve Ebter'in karşılığını burada gündeme getiriyor diye düşünüyorum. İşte Kevser'in Ebter'e üstün olduğunu bir bakıma bize söylemiş oluyor bu sürede. Bunları söylemek isterim. Hayırlı akşamlar. Evet, biraz önce de söylediğim gibi Allah hiçbir zaman soy meselesine ayetlerinde bir babanın ister kadın üzerinden, kızı üzerinden, ister oğlu üzerinden devam etmesi meselesine bak. Bugün tarihimizde veya günümüzde Resulullah'ın soyunun teyitlik yoluyla Hazreti Fatıma üzerinden devam ettiğine inanan insanların ve bu konuda din geliştiren, bu konuda mezhep geliştiren, bu konuda anlayış geliştiren insanların putperest Araplardan hiçbir farkı yok. Bu bir gerçek. Kur'an'daki Kevser suresiyle diğer surelerde ifade edilen soy kavramının ifade ettiği anlamda Allah asla bir peygamber dahi olsa onun çocukları yoluyla devam etmesini, bir nesil olarak devam etmesini, bir soy devam etmesi olarak algılar. Bunu Nuh suresinde Nuh'la oğlu arasındaki ilişkide görüyoruz. Çok basit bir şekilde. Ne diyor? İnanmayan oğlu denizde boğulmak, suda boğulmak durumunda kalırken o Nuh oğlunu yakalamak istediği zaman o benim ailemdendir dediği zaman, benim soyundandır anlamında, benim ailemdendir dediği zaman Allah ona hayır diyor. o senin ailenden değil. İnsanların yeryüzüne gelişleri bir hikmet olarak, bir anneden, bir babadan, mürekkep bir aile ilişkisi içerisinde üreme sağlıyor. Ve böylece dünyaya gelişi sağlıyor Allah. Bunda bir hikmet var. Yine Kur'an'daki ayete göre baktığımız zaman aslında insanların tümü yaratıldı. Onların ruhları yaratıldı. İnsanların tümü yaratıldı. Kıyamete kadar yeryüzüne gelip imtihanı olacak insanlar, imtihanını gerçekleştirecek insanların hepsi yaratıldı. Yaratılmayan hiçbir insan yok. Yani doğan çocuklar yeniden yaratılıp göndermiyor. Onlar var. Rabbiniz kim sorusunda bütün o insanlar Adem'den Havva'dan itibaren kıyamete kadar yeryüzüne gelip imtihanını gerçekleştirecek insanların hepsi şu anda yaratılmış vaziyette var. Ancak Allah dünyaya onların gönderilişini kendine göre hikmetleriyle bir üreme yapısıyla gönderiyor. Birilerinin evladı olmak olarak yeryüzüne geliyor. Birileri de baba ve ana olmak yoluyla imtihan ediliyor. Allah'ın takdiriyle herhangi birisinin evladı olarak yeryüzüne gelmiş olmak o insanların soyunun devamı olarak görünmüyor. Allah'ın ortaya koyduğu özette. Diyor ki bununla bir alakası yok. Siz kendinize göre, kendi algılarınıza göre çocuklarınızla soyunuzun devam ettiğini zannedebilirsiniz. Halbuki o çocuğun sizin kanalınızda yeryüzüne gelmesini sizi sebep kılarak yeryüzüne gönderen benim. Göndermeyebilirdim de bir başkasıyla gönderebilirdim. Benim herhangi birisiyle diyor Allah bir çocuğu yeryüzüne gönderme kastım. Siz kendinize nasıl pay çekiyorsunuz? Böyle bir olay yok. Yeryüzüne gönderilmiş insan Allah'a itaat edip etmemekle imtihan edilecek. Fıtrat bir insanın, ateist bir insanın bir çocuğu olup sonuçta o çocuğun Müslüman olması Allah'a itaat ediyordu veya tersi Müslüman birinin, Müslüman anne ve babanın çocuğunun Allah'a asi olmuş olması Allah katında bir imtihanın hikmetidir. Allah orada bir dinin, bir inancın, bir imtihan sürecindeki tavır alışın soy olarak devam ettiğini gösteriyor. Onun için bugün ayetleri okuyoruz. Okuduğumuz ayetlerde putperestlerin kendi anlayışlarına göre, kendi kültürlerine göre, kendi örf ve adetlerine göre, kendi dinlerine göre soylarının devamı olarak çocuklarını görmelerini Allah bu ayetlerle reddediyor. Sonra Medine'ye varıyoruz. Medine'de Yahudilerle alaka kuruluyor. Yahudiler aynı şeyi iddia etmeye başlıyor. Musa'ya gönderilen dinin bir üf dini olduğunu, sadece İsrailoğullarının olduğunu iddia etmeye başlıyor. Öyle hala da bugün aynı şeyi iddia ediyorlar. Allah onlara da aynı şeyi söylüyor. Bunun alakası yok. Sizin anlattığınız veya anladığınız konunun asla Allah'ın katında bir değeri yok diyor Allah onlara. Sizin kendinize göre çocuklarınız yoluyla kendi soyunuzun devam edeceğine inanmış olmanız Allah'ın hükmünü değiştirmez diyor. Putperestlerde, Yahudilerde ve Hristiyanlarda, bütün dünya toplumlarında etnik kökene ve ırksal kökene bağlı bir soy anlayışının Allah katında hiçbir anlamı yok. Ve Allah Kur'an'daki ayetleriyle bunun anlamsız olduğunu vurgulayan ayetler gönderiyor sürekli. Buna rağmen putperestlerin anlayışını, onların örfündeki anlayışı, dünyadaki inançsız insanların farklı inançlara sahip olan insanların anlayışlarını devam ettirmeyi sanki amaçlar gibi, sanki onlara haklı çıkarır gibi Müslümanlar da tamam peygamberimizin erkek çocuğu olmayabilir ama peygamberimizin soyu da seyitler vasıtasıyla Hazreti Fatıma tarafından devam ettirilmiştir gibi saçma sapan, Kur'an'a aykırı tamamıyla putperestlik inancının temelini teşkil ettiren, Yahudiliğin temelini teşkil ettiren bir anlayışla günümüze kadar getirmişlerdir. Allah'ın ortaya koyduğu din anlayışının, Allah'ın ortaya koyduğu tevhid anlayışının Allah'ın katında bir soy olduğunu, bir soyun devam olduğunu, ta Adem'den kıyamete kadar sürecek bütün müminlerin Fatiha suresinde dua ettiğimiz gibi, Ya Rabbi sen bizi nimet verdiklerinin yoluna ilet diye, nimetlendirdiklerinin yoluna ilet diye dua ettiğimiz o hangi kökenden olursa olsun, hangi etnik kökenden olursa olsun Allah'ın dinine tabi olan, Allah'a inanan, Allah'ın yolundan giden, tevhid ehli Müslümanların tek soy olduğunu Allah sürekli vurguluyor. Tek soy. Bunun karşılığında ikinci bir soy var. Küfür yolundan gidenler. İki tane soy var Kur'an'da Allah'ın anlattığı. Birisi tevhide inanan, Allah'a inanan ve yolundan gidenler, diğeri karşı çıkanlar. Babadan oğula geçen, babadan kıza geçen, bir babanın kızları veya oğulları vasıtasıyla etnik köken olarak devam eden bir soy anlayışını Allah asla kabul etmiyor. Onun için ben buradan açıkça ve gönül rahatlığıyla şunu söylerim. Müslümanlar arasında dolaşan seyitlik ifadesi, seyitlik yoluyla peygamberin soyunun devam ettiği anlayışı, işte bu Kevser suresinde Allah'ın reddettiği, sonunun kesik olduğu bir anlayıştır. Onun için Müslüman kardeşlerimin Kur'an'a uyarak soy kavramındaki düşüncelerini değiştirmelerini öneririm. Değilse ömrümüz çok kısa. Yarın öbür tarafa varırız. Bu ayetler yüzümüze okunur. Okunduktan sonra da gerçek karşımıza çıkar ve gerçek karşısında da ne yapacağımız için. Tekasür suresi. Bakın Tekasür suresi hemen başlıyor. Kevser suresinin arkasında birbirini tamamlıyor. Ve enteresan bir şekilde. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Çoklukla övünmek sizi kabirlere varıncaya kadar oyaladı. Hayır. Yakında bileceksiniz. Yine hayır. Yakında bileceksiniz hatanızı. Hayır. Eğer kesin bilgiyle bilseniz elbette cehennemi görürsünüz. Sonra yemin olsun ki cehennemi yakın gözüyle göreceksiniz. Sonra yemin olsun ki o gün size verilen her nimetten sorulacaksınız. Bu bir rastlantı mı arkadaşlar? Kevser suresinin arkasından gelen Tekasür suresinin konusu bir rastlantı mı? Yoksa birbirini devam eden bir düşüncenin, bir inancın, bir kültürün devamı. Allah'ın gaybından gelen, Allah'ın katından gelen bilgilerin devamı mı? Şöyle bir düşünün. Kevser suresinde Resulullah'ın erkek çocuklarının ölmesi dolayısıyla sonunun kesik olduğunu iddia eden bir putperest topluluğu var. Aynı şekilde bugün Müslümanlar arasında da şehitlik yoluyla peygamberin soyunu devam ettiğini iddia eden, affedersiniz, sapıklar var. Bu her iki grubun ortak özelliği. Çokluk ve övünmek. Bunun için ne yapıyorlar? Kabirlerine varıncaya kadar gidip sayıyorlar. Bizim neslimiz, bizim çevremiz, bizim soyumuz şu kadar büyük diye. O gün Araplar öyle yapıyordu. Şimdi Müslümanlar yapıyor. Dünyanın her tarafına yayılmış seyitler. Peygamberin soyuyuz diye. Alakası yok. Çoğu sapık ha. Ben cezaevinde kaç kişiyle karşılaştım. Ben sevdim değil de her türlü uyuşturucudan, sahtekarlıktan, cinayetten, gasptan gelmiş. Utanmadan oturuyor. Ben diyor sevdim diyor. Doğuda çok, batıda çok. Bütün İslam dünyasında çok. İran'da çok. Ve işledikleri suçları duysanız, inançlarını duysanız tüyleriniz diken diken olur. Ve bu utanmazlar. Dönüp biz peygamberin soyundanız, biz Hazreti Fatıma'nın soyundanız diyorlar. Şecerelerini çıkarıyorlar bu sahtekarlar. Aynı sahtekarlığı putperestler de yapıyordu. Bir saymaya başlıyorlardı geçmişlerini, sülalelerini. Bununla övünüyorlardı. Ve Resulullah'a da erkek çocukları öldüğü için suçluyorlardı. Senin soyun kesik diye. Ve Müslümanlar da, sonraki Müslümanlar da peygamberin soyu erkek çocuğu ile devam etmiyor, kız çocuğuyla devam ediyor diye iddiada girdiler. Aynı putperestler gibi. Fark etmedi yani. Ama Allah, bakın Tekasür suresinde ne diyor? Çoklukla övünmek. Yani kendinize bir bağ kurup da bu bağlarla çokluğunuzla övünmek ve bu bağlarla ta geçmişinize kadar gidip kabirlere varıncaya kadar böyle şecerinizi çıkarıp, bugün şeceri hastalıyorlar biliyorsunuz bazı toplumlarda. Ta bilmem nereye kadar şeceresini çıkıyor. Benim işte babamda, atamda, dedemde, büyüklerimde falan bir filandı. Allah diyor ki onlara, bu tür insanlara yakında bilecek. Hayır, yakında bileceksiniz. Yine hayır, yakında bileceksiniz hatanızı. Allah'ın bu konulara hiçbir zaman önem vermediğini, esas önem verdiği şeyin başka şey olduğunu, böyle şeylere asla önem vermediğini, etnik kökene, ırksal kökene, baba soyuna, bilmem ne soyuna asla önem vermediğini, Allah'ın sadece ve sadece inanca önem verdiğini, takvaya önem verdiğini, Allah yolundaki yürüyüşe önem verdiğini bilecek. Hayır. Eğer kesin bilgiyle bilseniz elbette cehennemi görür. Allah bu hatanızdan dolayı, eğer geleceği görmüş olsaydınız sizi cehenneme bundan dolayı soktuğunu, sokacağını görür. Bu düşünceleriniz, bu inançlarınız, bu töreleriniz, bu kültürünüz sizi cehenneme götürecek. Sonra yemin olsun ki cehennemi yakın gözüyle görecek. İşte o gün, hesap günü, sırf bu düşüncelerinizden dolayı, bu inançlarınızdan dolayı, Allah'ın uyarısına rağmen bu şekildeki tavırlarınızdan dolayı siz yakın gözüyle göreceksiniz. Karşı karşıya geleceksiniz cehennemle. Sonra yemin olsun ki o gün size verilen her nimetten sorulacak. Siz öğrendiğiniz çocuklarınızı karşısına çıkaracak diye Allah onlara diyecek ki bu çocukları sizin mi yoksa Rabbiniz size mi verdi? Bu elinizdeki mallar mülkler sizin mi yoksa Rabbiniz size mi verdi? Sizin evlatlarınız da, sizin çocuklarınız da, sizin kızlarınız da, sizin erkekleriniz de, sizin mallarınız da, sizin aklınız da, sizin her türlü değeriniz de Rabbinizin size verdiği bir nimettir. Ve bundan dolayı yemin olsun ki sorulacak. Bu nimetleri nasıl değerlendirdiniz? Nasıl hayatınıza kattınız? Allah yolunda nasıl değerlendirdiniz? Bunlardan sorulacak. Bunları eğer bencilliğinizi, enaniyetinizi, çıkarlarınızı öne çıkarmak için değerlendiriyorsanız o zaman cehennemi yakın gözüyle göreceksiniz. Ama Allah'ın istediği şekilde, Allah'ın anlattığı şekilde, onun Kur'an'daki ayetleriyle anlattığı şekilde eğer anlıyorsanız, düşünüyorsanız, değerlendiriyorsanız o zaman kurtulursunuz. Aksi halde cehennem yakın, ömür kısa. Evet arkadaşlar, mikrofonu serbest bırakıyorum. Buyurun. Serhat abi çok hoş oldu. Her iki sürenin de arka arkaya ortak mesajı bir bilincin inşa edilmesi şeyinde görüyoruz. Çok güzel izah ettiniz. Gerçekten de doğru. Kevser suresindeki klasik tefsirlerde geçen bütün hemen ekseri belki hep soyu kesik diye ve dediğiniz gibi işte peygamberimizin soyunun Hazreti Fatime ile devam ettiğini ispatlamaya dönüp aynı fakat mantıkla cevap verildiğini görmekteyiz. Ama Kur'an-ı Kerim bunu tabii şiddetle reddettiğini görüyoruz. Yani asla bu şekilde soy sopa itibar edilmeyeceği, edilmemesi gerektiğini ve gerçek kevserin Allah Resulü'ne verilen hidayetin doğru yolun, vahiy olduğunu ifade ediyor. Yani inanç ve düşünce birliğinin esas alınması gerektiğini, bu konuda peygamberler tarihinde de Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın oğluyla ilgili kıssasını biliyoruz ve daha başka Nuh Aleyhisselam'ın eşi ve belki peygamberin daha hayatında bunu görmekteyiz. Bu çok doğru, maalesef İslam aleminde büyük bir yanlışlık olarak devam ediyor. Ama biz bu düşüncemizi mutlaka düzeltiyoruz. Böyle olmadığını düşünüyoruz. Dediğiniz gibi biz yakalıyoruz, doğru. Evet, ben bunu tekrar ifade etmek isterim. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı geceler. Ben duayı okunurken yüreğim sızlıyordu yani. Çünkü bu dönemde müşrikler için gelen bu ayetler maalesef günümüzde Müslümanları da çok iyi tanımlıyor. Kendi Müslümanım diyen sizleri. O yüzden şöyle bir durum, gerçekten hepimiz zihnimizdeki bütün bu kirlerden arınmamız için tekrar tıpkı peygamberimize o dönemde indirildiği gibi bunlarla kendimizi temizlemeye başlamamız gerekiyor. Ben önce ki bu müşrik tanımlarından kurtulabilelim. Ben bunları hissettim Mehmet'e bu açıklamaları yaparken. Onun için şu anda aklıma gelen herhangi bir şey yok. Herkese iyi akşamlar. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Yine tabii bu akşamki, her akşamki olduğu gibi yine bu açıklamalarından dolayı, tefsirinden dolayı teşekkür ediyorum. Diğer katkıda bulunan arkadaşlara da. Şimdi tabii bu Kevser Suresi ile Tekasür Suresi bir noktada birleşiyor. O da insanların soysopla ve nesillerinin çokluğuyla ölmemeleri gerektiğini belirtiyor. Şimdi tabii insanoğlu kendi çocuğunun olmasını, özellikle erkek çocuğunun olmasını bir güç vesilesi olarak biliyor ve bunu başka insanlara karşı gurur, iftihar vesilesi olarak, güç gösterisi olarak sunuyor. Ancak yine Mehmet abinin bahsettiği gibi ruhlar aleminde insanların bütün ruhları yaratıldığı zaman her ruh tek olarak ve birbirinden bağımsız olarak yaratılıyor. Daha sonra bunlar işte birbirlerinin akrabası dünyaya gönderilişinde evladı, anne babası olarak şey yapıyor. Yani bazılarının işte belli mevkilere gelmesi, işte güç sahibi olmasını insanlar kendilerinden biliyor. Ama insanoğlu neticede dünyada kendi başınadır. Yani geçmiş akrabalarının ve işte o anki evlatlarının kendisine ne kadar faydası olup olmayacağı hakkında da bilgi sahibi değil. Şimdi bir bakıyorsunuz, çok şey beklediğiniz evladınız sizin istemediğiniz gibi bir insan oluyor. Yani Müslümansanız kafir olabiliyor veya işte anne babasına hayırlı bir evlat olmuyor. Biz bu beklentilerle kendimizi bir şekilde gurura kaptırıp onlardan dolayı kendimizi büyük görmeye başlıyoruz. Aslında bu gerçekte sahip olmadığımız bir şey. Biz bunları da gerçekçi olarak değerlendirmiyoruz. İnsanoğlu her şeyi bir gurur vesilesi olarak, bir güç gösterisi olarak sunuyor. Bu ayetlerin de yani temelde belirttiği şey aslında size olan her şeyi ben verdim. Sizi yoktan var ettim. İşte evlatlar, çocuklar, değişik imkanlar, maddi imkanlar, işte akıl, bilgi, servet, bunları hep ben verdim. Siz bunları kendinizden zannediyorsunuz. Halbuki bunları size veren ve sizi yoktan var eden benim. Dolayısıyla bunlarla övünmeniz aslında sizin oluşturmadığınız, sizin sahibi olmadığınız ve sizin kazanmadığınız bir şey. Yani siz kazanmadığınız şeyle niye övünüyorsunuz, neden övünüyorsunuz? Ve dolayısıyla tabii sizin gerçek çokluğunuz, işte gerçek neslinizin devamı inancınızdan dolayı sizinle aynı inancı paylaşan insanlardır. Dolayısıyla biz aslında kafirler gibi o anki bulunduğunuz mevkiye göre değil de inancınıza göre sizin inancınızı oluşturan, size inancı veren, kitabı gönderen, Allah'a güvenin o tür şeylere itibar etmeyin. Çünkü onlar gelip geçici şeylerdir ve aslında o anda sizin hayatta yaptığınız şeyler sizin için bir kazanç sahibidir. Dolayısıyla siz diğerleri gibi dünyevileşip orada üstünlük aramanıza gerek yok. Gerçek üstünlük Allah katındadır. O anlamda siz diğerleri gibi olmayın ve diğerlerinden farklı düşünün. Diğerlerinden farklı bir inanç oluşturun. Siz de diğerleri gibi düşünmeye başlarsanız ne kadar doğru düşünürseniz düşünün aynı hataya düşersiniz. Aynı şeyleri orada mesela Mehmet abinin tespiti çok güzel. Yani onların soyunun kesik olduğunu ve onlar peygamberimizin işte erkek evlatlarının vefatından dolayı onun soyunun kesik olduğunu iddia ediyorlar. Ve biz de aynı şekilde işte seyitlerden dolayı soyunun devam ettiğini ispatlamaya çalışıyoruz. Bir şekilde biz de aynı şeyi saymaya başlıyoruz. Aynı kısır döngü içinde yaşıyoruz. Yani bu anda Mehmet abinin söylediği tefsirler aslında birçok tefsirde yer almayan, o tefsirlerin sadece o günkü olayları bize nakletmekten öte gitmeyen bir anlayışından dolayı gerçekten Kur'an'ın vermek istedikleri işte bir mesajı veremediklerini ve işte bu yüzeysel anlayışlarla bir Kur'an kültürü, Kur'an düşüncesi oluşturamadıklarını görüyoruz. O anlamda insanları biz aslında tefsirlere ve Kur'an'ı anlamaya yöneltiyoruz ama burada işte tefsirlerin ve İslami araştırmaları yapan insanların gerçek anlamda tevhidi yansıtamamalarından dolayı insanlara gerçek dini, gerçek Kur'an'ı anlatamıyoruz. Bugünkü makalesinde yine Mehmet abinin işte düşünce bütünlüğünü ortaya koymakla ilgili bir tespiti var. Yani biz dini ne kadar okusak da geleneksel anlayışta düşünce bütünlüğü oluşturamıyoruz. Bir bakış açısı oluşturamıyoruz. Yani Allah'a göre Allah'ın Resulü'nün oluşturduğu veya yaşadığı ortamda onun ortaya koymuş olduğu din anlayışını yani biz kendi kitaplarımızda göremiyoruz. Yani ben bu yaklaşımı, Mehmet abinin bu yaklaşımını gerçekten çok seviyorum. Bu anlamda yani diğer şeylerde bu şeyleri göremedik. Bu anlamda gerçekten bize büyük bir kazanç. Din anlayışımızın oluşması açısından farklı bir yaklaşım. Kendisine Allah razı olsun diyorum. Hayırlı akşamlar. Evet, Allah sizden de razı olsun. Çokluk kavramı Kur'an'da çok değişik anlamlarda geçiyor. Fat kardeşimin sözü üzerine konuşuyor. Bu okuduğumuz surede ise çokluk kavramı Kevser suresiyle beraber kıtperestlerin o konudaki anlayışlarına özel olarak yüklenmiş kazanıyor. Ama sadece elbette çokluk kavramı geçmiş atalarla övünmek, onları mezarlara kadar saymak, onların çokluğuyla övünmek, genişliğiyle övünmek, çocuklarının çokluğuyla övünmek manasında değil, mutlaka daha geniş kavramlarıyla da ortaya çıkıyor. Mesela Huneyn'de Müslümanlar çokluklarıyla övündüler. Huneyn gününe kadar Müslümanlar hiçbir zaman kendileriyle eş bir orduyla karşılaşmadılar. Huneyn günü karşılarında düşmanı görünce bir baktılar ki kendileri düşmandan en az 15-20 kat fazla. Ve aralarında konuşmaya başladılar. Dediler ki biz nice bizden çok toplulukları yerle bir ettik. Bunları hayli haliyle yeneriz dedi. Aralarında bir fısıl haline dolaştırdılar. O gün Huneyn onlara dar geldi. Kaçacak delik aradılar. O beğenmedikleri, küçük gördükleri kafir ordusu, Müslüman ordusunu darmadağın etti. İleride ayetler geldiği zaman okuyacağız tekrar. Bugün Allah'ın yolunda şaşmadan, sabırla yürüyen insanlar, Allah'ın dediklerinden asla vazgeçmeyen insanlar, dün de bugün de hiçbir şeye taviz vermeyen insanlar, hayatlarını dünyevileşmeye doğru kuran, sadece dünya kavramlarıyla hayatlarını kuran, insanlar tarafından sevilmiyorlar. Onlar yalnız kalıyor. Şimdi bu yalnızlığın arkasından bazı kardeşlerim şöyle söyleyebiliyor. Çok az. Sevenimiz çok az. Acaba sevdirmek için ne yapmalı? Sevdirmek için ne yapmalı? Taviz mi vermeli? Sohbozlamalı mı? Bizleri Allah yolundan saptırmaya çalışan veya Allah yolunda saf ve iyi niyetle gidenlerin, sabırla gidenlerin Allah yolundan saptırmaya çalışan ve kendileri gibi yapmaya çalışan bizler mi daha böyle bir şey yaptığınız zaman anında sizinle beraber olacaklar. Veya televizyonlarda çıkanları gördüğümüz gibi önüne gelen sen de iyisin, sen de iyisin, seninki de Müslümanlık, seninki de Müslümanlık diye herkese mavi boncuk mu dağıtmalı, ne yapmalı? Eğer şuna inanıyorum ki Müslümanlar etrafına mavi boncuk dağıtırsa veya insanların gerçeklerini onlara söylemezlerse, mümin bir kardeşi olarak onlara gereken uyarıları yapmazlarsa, onları sürekli alkışlarlarsa, sürekli onları oldukları gibi kabul ediyoruz esasında onlara gereken uyarıları yapmazlarsa, o zaman onlar çok sevinir. Böyle yapmazlar. Çoğalır, suya sapına dokunmamak kavramında herkese mavi boncuk dağıtma noktasında da çokluk sağlanır diye böyle bir çokluk sağlanır ki o zaman dinin tebliğin veya Allah'ın ortaya koyduğu yol üzerinde sağlam durmanın anlamı ise biz şunu görürüz. Tarihte çokluk kavramını insanlarımız çok değişik şekillerde yaşamışlardır. Kimileri soyuyla topuyla övünmüştür. Kimileri malıyla mülküyle övünmüştür. Kimileri aynı inançta insan olan insanların çokluğuyla övünerek kaybetmiştir. Kimileri de farklı şeylerde, farklı hayallerde çokluklar oluşturmuşlardır. Ama Allah şunu söylüyor. Diyor ki çoklukla asla hangi anlamda olursa olsun övünmeyin. Çoklukla alakalı olarak hangi anlamda olursa olsun övünmeyin. Mümin kardeşleriniz olabilir. Sayısı hiç önemli. 1, 2, 3, 5 milyar, trilyon ama Allah'ın huzurundaki imtihanda sadece siz varsınız ve Allah tek başına. Sizin duygularınız önemli. Sizin dışınıza bakıştaki duygularınız önemli. Sizin düşünceleriniz, sizin inançlarınız önemli. Sizin Allah'a karşı olan tavrınız ve varlıklara karşı olan tavrınız önemli. Önemli olan bu. Bu önem içerisinde eğer sizler, müminler, insanlar, Allah'ın insanlara verdiği bütün nimetlerden kendilerine pay çıkaracak bir anlayışta iseler, bencilliklerini, gururlarını okşayacak bir pay çıkaracak bir düşüncede iseler, işte bu çokluk kavramıdır. Onun için mesela Allah şöyle bir çokluğu da asla kabul etmemiştir. Ne güzel. Müslümanlar çoğaldı, arttı. Elhamdülillah. Ne güzel bak. Artık kimse sırtımızı yere getiremez. Anlayışı da Allah tarafından yasaklanmıştır. Allah tarafından hoş karşılanmamıştır. İşte Huneyn günü başımıza dar edilmiştir. Bizler sadece Huneyn gününde değil. Bedir'de 300 kişiyle 1000 kişiyi yendik. Huneyn gününde dağıldık. Tarihe bakınız. Aynı duygular. 50 bin Alparslan'ın ordusu 500 bin Roman Diyojen'in Roma ordusunu devirdi. Anlatırız. Bedir Savaşı'nı anlatırız. Çanakkale'yi anlatırız. Ama Huneyn'i unuturuz. Çünkü çokluğa önem veririz. Çünkü zafere önem veririz. Çünkü mağlubiyetlerin nedeni olan özel düşüncelere önem vermeyiz. 30 bin Bulgar ordusunun İstanbul'a 30 kilometre kalıncaya kadar Osmanlı ordusunu ki 300 binin üzerinde 30 bin Bulgar ordusu 300 bin üzerinde Osmanlı ordusunu İstanbul'a 30 kilometre kalıncaya kadar kovaladığını asla hatırlamayız. Asla. Ama Alparslan'ın Roman Diyojen'i 50 bin orduyla yendiğini sürekli anlatırız. Neden? İşte bu çokluk kavramına, zafer kavramıyla bütünleşerek bir duygu, bir anlayış kazandığımızdan dolayı. Allah böyle duyguları asla istemiyor. Zamanı gelince ve yeri gelince, ayetler gelince o ayetlerde yine çokluk kavramları üzerine özel olarak gideceğiz. Bugün bu kadar diyelim ve bundan sonraki sureye geçelim. Maun suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlayanı gördün mü? İşte o. Yetimi itip takar. Yoksulu doyurmaya teşvik etmez. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar gösteriş yapanlardır. Ve hayra da mani olurlar. Tabi daha önce de söyledim. Kur'an'ın hiçbir ayetinde orijinalde namaz ifadesi yoktur. Namaz daha sonradan Farsça olarak bizim kültürümüze gelmiş ve özellikle Türklerin kanalıyla, Osmanlı'nın ve Selçuklu'nun kanalıyla namaz ifadesi, Farsça olan namaz ifadesi kültürümüze yerleşmiş, kültürümüze yerleşmiştir. Hala da Arap kültüründe, hala da eski Arap kültüründe ve Kur'an'da hiçbir zaman namaz olarak geçmez. Eğer Kur'an'daki orijinaliyle okursak, dini yalanlayanı gördün mü? İşte o yetimi itip kakar, yoksulu doyurmaya teşvik etmez. Yazıklar olsun o dua yapanlara ki, onlar yaptıkları dualardan habersizdirler. Onlar gösteriş içerisinde dualarını yaparlar. Ve onlar hayra da mani olurlar. Surenin gerçek anlamı budur. Şimdi gözünüz önüne getirin. İki okuyucu. Dini yalanlayanı gördün mü? İşte o yetimi itip kakar. Yoksulu doyurmaya teşvik etmez. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar gösteriş yapanlardır. Ve hayra da mani olurlar. Şimdi bu bir tablo. Önünde namaz kılanlar var. Ve bunlar namaz kıldıkları namazlardan bir haber. Gösteriş için namaz kılıyorlar. Ve yoksulu yetimi doyurmuyorlar. Ve hayırlara da mani oluyorlar. Birinci görünüş. İkinci görünüş. Surenin orijinal yapısıyla çevirdiğimiz zaman. Dini yalanlayanı gördün mü? İşte o. Yetimi itip kakar. Yoksulu doyurmaya da teşvik etmez. Yazıklar olsun o dua yapanlara ki onlar yaptıkları dualardan habersizdirler. Alın işte dün Kadir Gecesi'ydi. Binlerce, milyonlarca kişi dua yaptı. Camilerden, evlerden, her yerden dua yaptılar. Siyasetçiler dua yapıyor milletin önüne çıkarak. İnsanlar dua yapıyor milletin önüne çıkarak. Hocalar camilerden dua yapıyor milletin önüne çıkarak. Onlar yaptıkları duayı hiçbir zaman ciddiye almazlar. Yazıklar olsun onlara. Onlar gösteri için dua yaparlar. Şarlatanca, riyakarca, ne dediklerini bilmeden, hangi sözü verdiklerini bilmeden, mürayice, ağızlarını yalayaya, sözlerini uzata uzata büyük bir gösteriş içinde dua yaparlar. Ve gerçekten Allah'ın murad ettiği hayırları da mani olurlar. Çünkü yaptıkları şey o kadar iğrenç, o kadar tiksindiricidir ki bir türlü gerçek hasıl olmaz. Bir türlü Allah'ın ne demek istediği ortaya çıkmaz. Çünkü onlar öyle bir dua yapar ki dualarında söylediği her şeyi hayatlarında tersini yaparlar. Biz doğru yoldayız, Allah yolundayız derler. Ertesi gün içki içmeye giderler. Ertesi gün zina ederler. Ertesi gün yalan söylerler. Ertesi gün üçkağıtçılık yaparlar. Ertesi gün sahtekarlık yaparlar. Ve güya Allah'a yönelip, Allah'a dönüp dua ederler. Güya ticaretleri yalandır, sahtekarlıktır. Aile ilişkileri yalandır, sahtekarlıktır. İkiyüzlüktür. Birbirlerini aldatmaktan geçer. İnsan ilişkilerinde dedikodu, insan ilişkilerinde gıybet, insan ilişkilerinde birbirini çekiştirme, arkalarından iftira, birbirleri hakkında olmadık laflar söylerler ama dönerler Rablerine. Ya Rabbi biz senin yolundayız. Biz iyi savunmak istiyoruz. Biz dürüst bir insan olmak istiyoruz. Ne olur bize yardım et derler. Gerçek mi? Gerçekten böyle mi istiyorlar ki? Gerçekten böyle isteseler de hayatlarında olurdu. Gerçekten böyle olması gerekiyorsa iseydi buna inansalardı gerçekten hayatlarında olurdu. Ama böyle değil. Onlar göstere göstere insanların önüne çıkarlar ve dualarını yaparlar. Gösterişle yaparlar. Ve o yaptıkları işler, o yaptıkları dualar gerçek olmadığı için, sahtekarca olduğu için Allah'ın murad ettiği, murad etmek istediği hayırları da engellerler. Mani olurlar. Çünkü bir türlü gerçekten din anlaşılmaz o zaman. Ve böylece onlar dini yalanlamış olur. Halbuki din Allah'ın gönderdiği din. İnsanı dürüst yapmak için, insanı onurlu yapmak için, insanı şerefli yapmak için, insanı yalandan, riyakarlıktan uzak tutup mümin yapmak için, yani kelimenin anlamıyla güvenilir bir insan yapmak için gönderilmiştir Allah'ın dini. Onlarsa bunu yalanlarlar hayatlarıyla. Ama sözleriyle dönerler Rablerine, derler ki biz müminiz, biz dürüstüz, biz şerefliyiz, biz asla yalanla, riyakarlıkla bizim işimiz yoktur derler. İşte bunun için ya Rabbi bizi yalancı kılma, ya Rabbi bizi riyakarlardan uzak tut, ya Rabbi bizi yalancılardan uzak tut, bizi şerefli kıl, bizi mümin yap, bizi dürüst yap derler ama dua bitince ticaret yapıyorsa yalanın içine girerler, sahtekarlığın içine. Evindeyse kadın erkek fark etmiyor, başlarlar birbirlerini çekiştirmeye. Gıybetten, dedikodudan ortalık duman olur. İşte bu yazıklar olsun onlara ki onlar yaptıkları duadan habersizdirler. Yazıklar olsun onlara ki onlar asla dualarını ciddiye almazlar. Öyle sıradan, sanki Allah'la dalga geçer gibi, sanki dinleriyle dalga geçer gibi, sanki Allah'ın gönderdiği ayetlerle dalga geçer gibi, mürayice, sahtekarca, bazen ağlayarak, bazen sızlanarak dua ederler. Onların yaptıkları için sadece gösterir. Ve o hayırlara mani olur. Çünkü böyle yapmak gerçeğin anlaşılmasının önünde bir engeldir. İşte bu sure indiği zaman putperestler dua yapıyorlardı. Daha sonraki surelerde göreceğiz. Kabe'ye gidip dua yapıyorlardı böyle mürayice. Allah'ın gönderdiği gerçekleri yalanlayarak, onlarla dalga geçerek, ayetlerle dalga geçerek Kabe'de putlarının karşısında dua yapıyorlardı. Yoksulları yedirmiyorlardı. Onları itip kakıyorlardı, köleleştiriyorlardı. Ve bütün duaları gösterişten ibaretti. Ve nerede bir hayır varsa onlara engel oluyorlardı. Nerede bir gerçek varsa onun önüne karaltı oluyorlardı. Bu sure indiği zaman bu sure putperestlerin kıldıkları namaz değil, yaptıkları duayı onların nasıl bir dua anlayışı içinde yaptıklarını anlatıyor. Ama gelin görün ki bu dua aslında bugün Müslümanları anlatıyor. Bu Maan suresi bugün Müslümanların çoğunu anlatıyor. Bizi anlatıyor, beni anlatıyor, sizi anlatıyor. Allah'a yönelip de söylediğimiz her sözün, istediğimiz her sözün ciddiyetinde olmak, gösterişle yönelmemek ve Allah'ın ortaya koyduğu gerçeklere engel olmamak, onları karartmamak, yanlış fikirlerle, yanlış düşüncelerle, yanlış eylemlerle, yanlış inançlarla, yanlış yorumlarla asla Allah'ın ortaya koyduğu gerçeklerin önünü tıkamamak gerekiyor. Ama biz ne yaptığımızın şuurunda değilsek, ne yaptığımızın bilincinde değilsek Allah'a olan yönelişimiz bir sahtekarlık olur, bir gösteriş olur, kendimizi ciddiye almazlık olur ve de Allah'ın murad etmek istediği hayır yeryüzünde gerçekleşmez, biz engel olmuş oluruz. Dün bu Maun suresi inerken putperestleri anlatıyor. Onlar böyle dua ettiler. Bugün beni anlatıyor, bizi anlatıyor. Evet, buyurun. Burada siz ayetten içeriyle günü yalanlayan, yani İslam'ın Hazreti Peygamber'in gözetmesini zet eden, ondan sonra resimlere eziyet eden, hatta bir dert eden, sosyal yardım etmenin daha çok zorlu çıkan, ve hep evlilik İslam'ın reddettiği şeylerden geliyor. Ondan sonra 4 ve 5. ayetlerle bizim okuduğumuz mahallelerde yazıklar için anlamazı namaz kılanlar için hiç bağlantısı, alakasılar yok. Siz bunu doğal olarak ifade ettiniz. Yazıklar için o dua edenler için onlar dualarında tanrı değiller, ciddi değiller. Yani onlar da iş yapıyorlar ama şimdi hep evlilik geliyor ki bu sürede mesele inmiş, bu şüpheli bir hakimiyeti var. Ve bir münafıklık da söz konusu değil. Ama dua nasıl bir dua yapıyormuş ilkler? Yani kim için yapsınlar ve niçin gösteriş yapsınlar? Bunu anlayamadım. Allah razı olsun. Abi, teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Tatlı mesleği gerçekten çarpıcı bir şekilde ayetlerin günümüzle ve geçmişle bağını güzel bir şekilde ortaya koyuyorsunuz. Bu açıdan hem bugünü hem geçmişi aynı anda zihnimizde canlandırabiliyoruz. Gerçekten dine ait bütün kavramlar günümüzde tekrar bir ele alınıp tekrar bir insanlarda, özellikle Müslümanlarda bilinç oluşturması gerekiyor. Bu surede ben iki tarafa işaret ettiğini fark ettim size anlatırken de. Bir birey ve toplum var. Bir de birey ve Allah alınmış. Yani birey ve toplumda tevhid ve ibadet gündeme getiriliyor. Allah'la olan bireyle ilişkisi de adaletle paylaşma var. Aslında dindar tanımını yaparken de bir borçluluk anlamına geliyormuş o yaşada. O yüzden aslında tanımlarımızın da içini doldursak gayet iyi olacak. En azından zihnimiz daha net düşünmeyi öğrenecek diye düşünüyorum ben de. Örneğin dindar tanımını bugüne uyarlarsak insanın doğduğu andan ölene kadar her şeyinin Allah'a borçlu olduğunun bilincine oluşturması. Bu bilinçte insanlara dindar denmesi gerekiyor sanırım. Bunun dışında aslında yazıklar olsun toplumsal sorumluluklarını yerine getirmeden ibadet ya da dine ait simgeleri ön plana çıkaranlara o ifade sanırım buraya oturuyor. Günümüzü de çok güzel bir şekilde, Müslüman toplumları da çok güzel bir şekilde dile getirmiş. Örneğin dünkü Kadir Gecesi vesilesiyle herkes dindarlıklarını ortaya koymaya çalıştı ama dediğiniz gibi sadece sözleriydi hepsi. Çıkarları için. Müşrik zaten Kur'an'ın genel partisine şimdiye kadar da hep onu vurguladık. Müşrik'in de hep Allah'a olan inancı varmış gibi gösterip kendi çıkarları peşinde koşan. Burada da yine aynı tablo önümüze geliyor. Yani bir yerde amacı gerçekleşmemiş ibadetleri varmış gibi gösterip, ibadetin ruhunu öldürüp sadece cesedi şekliyle uğraşan kişiler. Aslında buradaki namazın ya da duanın içindeki bir unutma değil sanırım. Yapılan ibadetin amacından uzak olması. Bir yerde ibadetleri Allah'a gönderilmiş mektuplar gibi zarfı var ama içinde mektubu olmayan ibadetler. Yani görüntüde ibadetmiş gibi ama aslında sadece insanın çıkarları gizleyen, bir yerde kendini gizleyeceğiler, görüntüler bunlar. O yüzden çok boşaltılan ibadetin şekliyle uğraşılıyor ve ibadet gösteriye dönüşüyor. Evet, benim şu an anlattıklarımızdan düşündüklerim bunlar. Yani bu insanlar Allah'a borçlu olduklarını inkar edip hep kendilerini ön plana çıkartıp kendilerini dünyada güçlü görmeye çalışanlar. Az önceki tesasürle Mesel Suresinin uzantısı da var. Ben öyle sözümledim. Herkese iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar tekrar. Bu surede aslında hesap ve ceza gününü yalanlayanın özelliklerini anlatıyor. İşte gördün mü o hesap ve ceza gününü yalanlayanı. Şimdi biz bir insanın gerçekten yani inkar edip etmediğini bilemeyiz tabii. Burada bu insanların özelliklerini açıklıyor. Bunlar da neymiş? İşte yetimi itip kalkan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen, yani yedirmemekten ziyade hem onu yapmayan hem de insanları buna teşvik etmeyen kimse. Ve burada yani açıkça o insanların vasfını ortaya koyuyor. Şimdi bununla ilgili olarak Esbab-ı Nüzul'a baktım. Orada da şey naklediliyor. Ebu Süfyan'ın her hafta işte bir veya iki deve kestirdiğini ve bunları işte insanlara dağıttığını ve buna ne gösteriş yaptığını. Bu arada bir yetim gelip bundan bir şeyler istiyor ve hakkını kovuyor. Bunu rencide ediyor, buna istediğini vermiyor. Gerçekte işte bu şekilde insanlara yardım etmek isteseydi, işte insanlara kurbanla faydası dokunacak bir iş yapmayı isteseydi, o yetime sahip çıkardı, o yetimle ilgilenirdi. Yani bu ayetin de bundan dolayı indiğini rivayetlerde naklediyorlar. Tabi bu sadece bu ifadeyle sınırlı değil. Tabi o hem geçmişi hem de günümüzü kapsayan bir olay ve bu tür insanların düşünce yapısını ortaya koyuyor. İnsanlara karşı ben işte herkese yardım yapıyorum, herkese iyilik yapıyorum, işte toplumda şu işler yapıyorum diyor ama ferdi planda o tür şeylerle karşı karşıya kaldığı zaman da o insanları bir şekilde itip, onları bir şekilde rencide edip onlara yardım etmiyor. Yani bu samimi olmadıklarını bu şekilde olaylar ortaya koyuyor. Sonra bir yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar, gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar. Aslında ceza gününü yalanlayan insanların namaz kılsalar bile işte aslında Müslümanlar da aynı şeyi yaptığı zaman onların da samimiyetsizliğini ve o ceza gününü yalanlayan insanlardan bir farkı kalmadığını ortaya koyuyor. Yani burada bir kafirle bir Müslümanı karşılaştırıyor aslında. Yani bir Müslüman namaz kıldığı zaman, yani gerçek namaz kıldığı zaman o inkar eden insanlarla arasında bir fark olması lazım. Onu işte hareketleriyle, samimiyetiyle insanlara göstermesi lazım. Ama bunu gösteriş için yapan insanların aslında insanlara yardım etmeme, toplumda işte faydalı faaliyetleri olmaması nedeniyle ceza gününü yalanlayan insanlardan tavır olarak da fazla bir farkı olmadığını, gerçek samimi bir Müslüman olmadığını ortaya koyuyor. Yine Kadir Gecesi'yle ilgili arkadaşlar ve Mehmet abinin güzel bir tespiti var. Şimdi burada tabii yapılacak dualarda insan önce yapabileceklerini yapmalı. Yapamadığı noktada Rabbinden isteyip o konuda kendisine yardım etmesini talep etmeli. Şimdi burada insanlar işte Allah'ın istemediği bir hayatı yaşıyorlar. Onun kitabından, onun Resulü'nün sünnetinden uzak bir hayat yaşıyorlar. Ve o bir gecede işte bin aydan daha hayırlı olan bir gecede namaz kılarak, dua ederek işte bin katı bir sevap alarak bir piyangoya bir ne bileyim sayısal lotoda para kazanmış gibi çok büyük bir şeye kavuşmanın heyecanıyla orada bir araya gelip işte o gösterişli dualara, namazlara, işte oradaki salavatlara katılarak gerçekte Allah'ın istemediği bir hayat yaşamalarına rağmen o kötülüklerini örtecek ve bin katı sevap alacak bir faaliyetin içine girmek istiyorlar ve bunu istiyorlar. Yani gerçek anlamda Allah'ın istediği az fakat devamlı bir ibadine ve birdenbire hem hayatlarını yaşayacaklar hem bir sevap kazanıp onlarla işte cennete girmeyi hesaplıyorlar. Yani ben bu anlamda bunun da değil. Şimdi Kur'an'da bedenin de Kur'an inmesi demiyor. Bin aydan daha hayırlı olduğunu söylüyor. Ben bu anlamda yine Mehmet abiye sormak istiyorum. Yani bu ibadetleri bin katı sevap verilip verilmeyeceğiyle ilgili bu konuda bir şey var mı? Allah'a Kur'an inmiştir. Kur'an'ın inmesi gerçekten insanı doğru yola ileten, hidayete ileten büyük bir olay olduğu için çok hayırlı olduğundan bahsediyor. Fakat ibadetlerin böyle kat kat sevap vereceğiyle ilgili başka bir rivayetler var mıdır bilemiyorum. Yani o konuda da bir soru sormak istiyorum. Herkese hayırlı akşamlar. Evet arkadaşlar, işlediğimiz sure Mekke müşrikleri üzerine inmiş. Müslümanlarla hiçbir alakası yoktur. Peygamberimizle hiçbir alakası yoktur. Ancak oradaki dua ifadesini namaz kılmak ifadesiyle tercüme ettiğimiz için artık mesele Müslümanlarla ilgili hale getirilmiştir. Bu bir tercüme hatasından kaynaklanıyor. Değilse Maal suresinin asla müminlerle hele hele o günkü müminlerle hiçbir alakası olmadığı gibi Müslümanlarla hiçbir alakası yoktur. Surelerin iniş sırasında, ayetlerin nüzul sebeplerine bakıldığı zaman bütün olaylar Mekke müşriklerinin yapmış olduğu hadiseler. Mekke müşrikleri bizim bildiğimiz gibi ateist insanlar gibi değildir. Veya layık insanlar gibi değildir. Mekke müşrikleri dinlerine çok bağlı, putperestlik dinine çok bağlı, hatta Yahudileri ve Hristiyanları kınayan, onlara karşı çıkan, bunlar ne biçim dindar insanlar diyen, ne biçim dine inanıyorlar diyen insanlardı. Ve şöyle diyorlardı, ileride ayetlerde gelecek sureleri işlerken göreceğiz. Ant olsun ki bize içimizden bir peygamber gelse, biz onlardan daha iyi inanırız. Onlar ne biçim dindar insanlar, ne biçim dine inanıyorlar, onlar dinlerine sabit değiller diye Yahudileri ve Hristiyanları kınıyorlardı. Putperestler bütün hayatlarını din üzerine kurmuştu. Çünkü onlar Kabe'nin sahibiydiler. Çünkü Kabe onlara göre Allah'ın eviydi. Onlar kendilerini İbrahim'in dininden devam ettiğini iddia ediyorlardı. Hazreti İbrahim'in putperest olduğunu söylüyorlardı. Onun için ileride yine ayetlerde göreceğiz. Bir taraftan Yahudiler, bir taraftan Hristiyanlar Hazreti İbrahim'in kendilerinden olduğunu iddia ederken putperestler de aynı şeyi söylüyorlardı. Onun için Allah ayet gönderdi. İbrahim ne müşrikti, ne Musevi'di, ne İsevi. O düpedüz Müslümandır. Mekke müşriklerine asla bugünkü ateistlere, bugünkü laiklere, bugünkü dinle alakası olmayan insanlara benzetmiyor. Onlar çok katı dindardılar. Çok katı dinlerine inanıyorlardı. Putperestliği öyle yaşıyorlardı ki hayatları olarak yaşıyorlardı. İnançları olarak yaşıyorlardı. Ve onlar bir din temsilcisiydi kendilerine göre. Onlar Kabe'nin sahibiydiler ve Kabe'nin sahibi olarak putların muhafazakarıydılar. Putlara sahip çıkmışlardı. ve bütün Arabistan'ı oradan yönetiyorlardı. Dinlerini bir ticaret yapmışlar, dinlerini bir siyasi üstünlük meselesi kılmışlar, dinlerini bir toplumsal ilişkiler düzen haline getirmişlerdi. Ve onlar bolca dua ediyorlardı. Ama kendileri dinlerini yalanlıyorlardı. Çünkü ikiyüzlük yapıyorlardı, riyakarlık yapıyorlardı. Allah'ın gönderdiği gerçekleri yalanlıyorlardı. Çünkü ikiyüzlük ve sahtekarlık yapıyorlardı. Allah bir yerde ileride görecek, onların duaları, onların ibadetleri el çıkmaktır ibadettir şeklinde geçer. Burada da Maun suresinde putperestlerin dualarından bahsediliyor. Onların dua edişlerindeki mürayilikten, çizlikten, yalancılıktan bahsediliyor. Arkadaşımız Yılmaz Bey'in nuzul sebebi olarak araştırdığı hadise doğru. Maun suresinin içine neden olan hadise. Putperest zenginlerin zengin sofralar kurup orada şanlı şöhretli eğlenceler düzenleyip ve bunu da din adına yapıp, bakın bunu da putperestlik adına yapıp oraya yetimleri sokmamaları, yetimleri uzaklaştırmaları dile getiriliyor. Ve onlar orada zenginlik içerisinde bu sofraları kurarken dua ediyorlar. Duaları gösterişten ibaretti. Mülayilikten ibaretti. Riyakarlıktan ibaretti. Rıfat kardeşim müşrikler nasıl dua eder diye şaşırabilir. Biraz tarih yok. Mekke müşrikleri her an dua ediyorlardı. Kendilerine göre. Allah'la kendi aralarına putlarını sokarak sürekli dua ediyorlar. Hayatları dua ediyor. Ama bizim talihsiz tarihimiz bize Mekke müşrikleri içinden ve orada musallin ifadesi geçen, selah ifadesi geçen ifadeleri Harşça'dan gelen namaz kelimesiyle çevirdikleri için hemen anında bu surede Müslümanlara ait oldu. Halbuki o günkü Müslümanlar daha kaçıncı sure bakın? 18. sure. Daha yeni müminler var o yerde. Bunlar riyakarca namaz kılacak da, efendim bunlar efendim müraide namaz kılacak da, bunlar gösteriş yapacak da bunlar için inecek. La ne alaka? Ne alaka? Daha 40 kişi olup ortaya çıkmışlar. Daha Hazreti Ömer Müslüman olmamış bu sure inerken. Ne alaka? Daha gizden gizliye Müslümanlar sadece peygamber o yerde açıklamalar yapıyor. Daha Müslümanlar ortaya çıkmış değil. Farkına varılanlarsa işkenceler yapılıyor. Zayıfları, köleleri, garibanları, diğerleri kurtuluyor. Bu sureyi Müslümanların üzerine sarf etmek, Müslümanlara ihanetten, sureye ihanetten, Allah'ın gönderdiği ayetlere ihanetten başka bir şey değil. Bu sure tamamıyla Mekke müşriklerinin yaptığı dua ibadetinin ve düzeninin dinlerine karşı tavırlarının ve Allah'tan gelen gerçekleri yalanlayışının vurgusundan ibaret. Ama ne yazık ki onlarla örneklenen şeyler günümüzde Müslümanlara ait olmuştur. Müslümanlar da aynı şekilde dua ediyorlar. Aynı şekilde gösteriş içinde, aynı şekilde riyakarlıkla yalancılık içinde, aynı şekilde dualarından habersiz ve dinlerinden habersiz yaşıyorlar. Aynı şekilde. Benzerliği orada. O sure geçmişte Mekke müşriklerine indi ama Mekke müşriklerinin yaptıklarını bugün, bu süredeki yaptıklarını bugün Müslümanlar yapıyor. Hem de eksiksiz. Elbette. Elbette bu bir Kur'an'ın mucizesi olur. Zaten Kur'an'ı yatırmışız. Müjde olmayan bir tarafı var. Diğer taraftan bir başka konuya gireyim. Konuşmalar arasında yapar. Benim duyduğum zaman tüylerimi diken diken eden bir söz var. Dindar kelime. Bir kere dini ve dar kelimesini bir araya getirmek kadar abes bir şey olamaz. İkisi de Arapça. Bu iki kelimeyi bir araya getirip Müslümanlar için kullanmak kadar tarihte bir dile, bir sözcüğe, bir sözcüklere, bir anlama, Müslümanlara, Müslümanların dinine hakaret kadar büyük bir hakaret olamaz. Bir kere Türkçe'de dar, kısıtlı, geniş olmayan, kapasite ağır anlamına geliyor. Arapça'da ise dar bir ülke anlamına geliyor. Ülke. Din ise bir yol, bir gidişat anlamında Arapça'da. Arapça anlamıyla baktığımız zaman bir ülkenin gittiği yol, bir ülkenin takip ettiği yol, bir ülkede takip edilen yol anlamına geliyor. Bir ülkeyi tarif ediyor. Hangi dine? İşte İslam, Darül İslam dediğin zaman orası İslam ülkesi oluyor. Ama din dar dediğin zaman dar kelimesi Arapça ülke anlamına geliyor. Din kelimesi gidişat, yol anlamına geliyor. İkisi birleşince ülkenin gittiği yol anlamına geliyor. Ülke bir yere mi gider yani? Yani ülke bir yere gitmez. Türkçe anlamına bakarsın. Bir tarafta din var, bir inanç çizgisi, öbür tarafta dar kelimesi var, birleşmiş. Eğer dini gidiren yol olarak alırsak, darı Türkçedeki anlamıyla alırsak, bu sefer ne oluyor? Kapasitesiz, kısa, geniş olmayan, açık olmayan bir yol olmuş. Yani dindar, kısır görüşlü, dar görüşlü, efendim aklı yetmez, gücü yetmez insanlar akla geliyor. Ama güya bunu niçin kullanıyorlar? Muttaki, takva sahibi, dinini çok iyi koruyan anlamına, çok iyi yaşayan anlamına dindar kelimesi kullanılıyor. Ya bir dil bu kadar saptırılabilir mi? Biz Müslümanız, bizim dindar kelimesiyle hiçbir alakamız yok. Allah bize siz Müslümansınız diyor, müminsiniz diyor, biz Müslümanız ve müminiz. Kim bizi dindar kelimesiyle tarif etmeye kalkarsa suratlarına çarpmamız lazım. ben dindar değilim. Asla. Dindar olmaktan da utanırım. Şerefim ayakların altına alınmış olur. Ben öyle dar görüşlü, kapasitesi zayıf bir insan mıyım ki? Allah bana öyle bir nimet vermiş ki, kıl etme nimeti verdi. Tefekkür nimeti verdi. Ve bana öyle bir din göndermiş ki, benim ufkumu açıyor. Bana öyle bilgiler veriyor ki, ben bütün dünyadaki insanlardan daha çok şeyi kavrar hale geliyorum. Beni kimse darlıkla, kısıtlıkla kıyaslayamaz. Ve bana öyle bir tanım getirmiş ki, ben Müslümanım. Allah'a teslim olmuş, Allah'la barışı sağlamış, bütün insanlıkla, bütün varlıkla barışı hedefleyen bir insanım. Müslüman kelimesinin anlamı bu. Ben müminim. Sonuna kadar, sapına kadar güvenilen bir insanım. Mümin kelimesi bu manada. Sonuna ve sapına kadar güvenilen anlamında. Bu kadar güzel kelimeler varken, bu kadar güzel cümleler varken, bu kadar güzel tanımlar varken ben kendime dindar diyeceğim, öyle mi? Yazıklar olsun. Bu tatlı bir şekilde bize sunulmuş bir tarihtir. Müminlere sunulmuş bir tarihtir. Önce böyle tarihlediler, sonra herkese dindarlığı kabul ettirdiler, sonra bu dindarlar çok kısır görüşlü, dar görüşlü demeye başladılar. Biz öyle suratlara gelmememiz lazım. Bize kim dindar diyorsa suratına tükürmemiz lazım. Biz böyle bir şey kabul edelim. Din kelimesinin boşluk anlamında Arapçada bir manası da bu. Ama din kelimesi geçtiği zaman gidilen yol. Kur'an'ın tarifi budur. Din gidilen yoldur. Bunu Kur'an kendisi tarif eder. Allah kendisi tarif eder. Arapçadaki din kelimesinin değişik anlamlarda geçmesi doğrudur. Ama asıl olan Allah'ın din kelimesiyle neyi tarif ettiğidir. O gidilen yoldur. Dine uyulan ülke olmaz mı? Olmaz İzmir kardeşim. Olmaz. Kasıtlı olarak ortaya konulmuş bir şey. Dindar diye bir şey olmaz. Onun Müslümanların tarihindeki tanım da belli. Darül küfür var, Darül İslam var. Mesela tanımlardan gayet güzel. Yani küfür diyarı, küfür ülkesi veya İslam ülkesi. Veya işte harp edilen ülke Darül Harp gibi, Darül Sulh gibi, gasp edilen ülke Darül Mesluba gibi tanımlar var. Kelimeleri yerli yerine oturmuş, birleşmiş. Biliyorsunuz iki bozuk kelime bir araya gelip doğru kelime olmaz. İki doğru kelimeden de bozuk anlam çıkmaz. Bir doğru kelime, bir eksik kelime birleşerek doğru kelime, doğru cümle olmaz veya doğru tanım olmaz. Halbuki din ve dar kelimeleri yan yana gelip bir terim, bir yeni kelime olamaz. Çünkü anlam bütünleşmez edebiyatında. Evet arkadaşlar, bir hayli zaman oldu. Bu açıklamalarım yetsin diyorum. Arkasından Kafirin suresi var. Kafirin suresi önemli. Oradan başlayacağız. Kadir suresiyle ilgili Yılmaz kardeşimin sorduğu soruya cevap vermeyeceğim. Çünkü Kadir suresi şu anda biz 17. sureyi işledik. Kadir suresi ise 25. sure. Yani 8 sure sonra kısa kısa gidiyor. Ve Kadir suresi de Mekke'de inen bir sure. Bugünkü anlamlarından çok uzak olduğunu söyleyeceğim. Bu kadar yetmeyeceğim. Kadir suresine geldiğimiz zaman da diğer önceki surelerin anlamlarıyla bağdaştırarak onu da devam edeceğiz inşallah. Allah'a emanet olun.